W moim domu, pamiętasz, bo te meble już nam towarzyszą stale. Ale to właśnie jakiś Niemiec, zresztą jakiś Niemiec chyba lepszego sortu, bo pięknie malował, zachowały się teczki jego rysunków. Ale nie był to Adolf Hitler. No, na szczęście. Gdyby więc... każdy, kto malował, był tam Hitlerem, nie uchowaj wróćmy Boże. Do Patriotów 41. Czy ty tę historię domu poznałeś jako dziecko, czy później zaczęli mówić rodzice na ten temat? W różnych okresach. Na przykład bardzo późno dowiedziałem się, że tam było getto. Dowiedziałem się tego w latach chyba 90. dopiero. Naprawdę? Tak. Mimo, że mieszkałem na terenie getta w jednym domu i potem w Falenicy w drugim domu też na terenie getta. Tak samo pewnie okazuje. Nie wiedziałeś o tym, a jest w tej chwili w Międzyszynie ten dom, gdzie była kwatera Służby Bezpieczeństwa? To nie jest w Międzyszynie. To jest Międzyszyn Wieś. Czyli za wałem międzyszyńskim jeszcze w stronę Wisły. Ale jest ten dom? Jest, tak. Tak. I czy to jest ta willa, potem, której Gomułkę wieziono? Nie, willa, gdzie wieziono Gomułkę, jest zdaje się obok, tam gdzieś, jeszcze gdzieś indziej, nie wiem dokładnie gdzie. Ale tego też, kiedy byłeś nastolatkiem, nie wiedziałeś. Nie wiedziałem, nie miałem o tym pojęcia, to znaczy znaliśmy ten obiekt, gdzie było te UB nad Wisłą, ponieważ tam dalej zostały anteny zagłuszarek. Aha. Więc wiedzieliśmy, po tych antenach można było poznać... To jakiś dziwny obiekt. Jakiś dziwny obiekt i tak dalej, więc to można było poznać, ale nie wiedzieliśmy, że to było UB, tylko wiedzieliśmy, że to są zagłuszarki, czy się, prawda, wolną Europę zagłusza. Więc mnóstwa rzeczy nie wiedziałem. Tak, to wiesz, nawet ja też pamiętam swoje dzieciństwo. Ja pamiętam, że jakiś kolega jest u mnie, nie wiem, mamy 7 lat, może, czy może nawet mniej. I w pewnym momencie on mówi, muszę pójść do UB. Na reubikacji. Mm-hmm. I widzę, jak się twarz mojej babci zmienia. Mówi, nigdy nie używaj tych słów. No tak. Czyli wiesz, no coś tak jak kiedyś ludzie się bali wymienić imię złego, prawda? Żeby przypadkiem tych ciemnych mocy nie przywołać. No, był w ludziach bardzo długo strach. A z drugiej strony to jest autentyczne, że ten ubek powieściowy przechodzi weryfikację i staje się milicjantem, w dodatku oficerem, mimo nędznego swojego wykształcenia. I to też chciałem opisać, jak nagle zmienia skórę, jak nagle usiłuje stać się w miarę przyzwoitym człowiekiem, w pokraczny sposób, groteskowy. Ale... A ta historia, a ta wymyślona jest ta historia z żoną, bo dodajmy, jest bardzo smaczna historia, kiedy ubek odchodzi od żony. Tak, to jest autentyczne. Że ona go tam ściga i próbuje, go po linii służbowej do niego dotrzeć. Z tego, co wiem, to właśnie zaprzysięgła, że mu tego nie daruje, no ale z UB się wygrać nie dało. Nawet na nawet rodzinie, żonie, tak. Dobrze, słuchaj, z UB się nie da wygrać, również nie da się nie puścić kolejnej części Sypu, tym bardziej, że pierwszy tekst to będzie twój tekst z tamtych czasów, a więc ponownie zanurzamy się, ale tym razem nie do czasów UB, nie do 56 roku też, a do roku 1990. Halo? Halo? Tu Sypowa opinia publiczna, słucham. No i z czego wy się głupci śmiejecie? Przepraszam, zaskoczył mnie pan. My, no śmiejemy się z czego się da. Tak, pan myśli, że się da. Niech pan słucha. W jakimś kraju jest uroczy, elegancki, mądry premier. No i jemu wpada monogl do zupy. To jest śmieszne, prawda? No raczej tak. No, a u nas, jak główną cechą większości polityków jest śmieszność, to chyba to nie jest śmieszne. No, może ma pan i rację. Dalej. Inni, mając tradycję zwycięskich bitew, mogą się czasem obśmiać z takiego Napoleona na przykład. A my, proszę pana, mamy przeszłość tak ponurą, jak dzwon pogrzebowy w deszczowy piątek 13. No może pan trochę przesadza. 13 u nas wypada w niedzielę. I przesadzam, tak. Wie pan, co sobie uświadomiłem? Od niepamiętnych czasów prasa, radio, telewizja wysilają się codziennie, żeby mi powiedzieć, że gdzie indziej jest lepiej. No to jest śmieszne? No nie, no to akurat to raczej nie. No więc pytam jeszcze raz, z czego się śmiejecie? Oj, proszę pana, no przecież są przywary ludzkie, pewne żarty językowe, abstrakcyjne. Niech pan nie mydli oczu, po prostu się wygłupiacie. No może nie mamy nic innego do roboty, ale naprawdę, nie widzi pan wokół siebie rzeczy radosnych, wesołych? Tak, owszem, wesołych świąt. Ceny, migreny i weny niedość, sprawy, obawy i smutki, spliny, przyczyny i skutki, coś nie idzie i tydzień za krótki, fakty, kontakty, adresy i stres, sitwy, korony i litwy. Plączą się dni, rozum gdzieś śpi, tylko nadzieja się tli, że z nowym rokiem nowe szczęście będzie do nas uśmiechać się częściej, że się karta odwróci, porzuci nas pech, coś się zacznie udawać i sława, i śmiech. Z nowym szczęściem, z nowym rokiem trochę spadną obroty wysokie, odetchniemy, znajdziemy dość czasu dla żon na pogwarki, kanarki zamiast kruków i fron. Spory, wybory, pogory za grosz, ruchy, eunuchy, podpuchy, strajki, fufajki, bajki, prowokacje, inflacje i racje, prądy, poglądy i rządy na raz, mony, pontony, androny, wszystko na wspak, logiki brak, a jednak śpiewam dziś tak. Z nowym rokiem nowe szczęście będzie do nas uśmiechać się częściej, kiedy pięści choć w części rozluźnią się nam, kiedy mniej będzie tu prania brudów i plam. Z nowym szczęściem, z nowym rokiem świat obniży nam progi wysokie, dług umorzy, pomoże nam dać wielki skok, tylko czy ten z piosenki to najbliższy jest? W czasach, o których wiadomo tylko tyle, że były przejściowe... Jak zawsze. W słynnej z permanentnego kryzysu Amirandzie panowała... Piękna księżniczka Albertyna. Powiedzmy przystojna, nienachalnie. Księżniczka owa, w odróżnieniu od większości swych równolatek z Aksarii, Rurytanii czy Lessi, pozostawała niezamężna. Biednam, oj biednam, wianek mi usycha. Nikt z morza... Doszło w Amirandzie do szeregu niepokojów społecznych, przerw w pracy, takoż nieuzasadnionych, które zachwiały tronem. Najjaśniejsza pani, trzeba coś z tym zrobić. Ale co? Zawrzeć bliższy związek z ludem. A był w onym czasie w prowincji nordlandzkiej rzemieślnik nazwiskiem Kapciuszek, cieszący się osobliwą charyzmą i posłuchem warstw społecznie upośledzonych. Tak jest, mili państwo. Rada w radę postanowiono zawrzeć przedślubne porozumienie, w którym księżniczka obiecała... oddać Kapciuszkowi rękę i część spraw państwowych. A Kapciuszek? O, przyszłem uspokoić rewindykacyjne nastroje ludu. Co i zrobił? Niemałe zasługi w tym dziele poniósł niejaki... dobry wróżek. Ekspert i finansowy doradca rzemieślnika. i jego przyjaciel przede wszystkim. Tu pomijmy cały wątek etnograficzny, sprawę zawistnych braci, balu zapoznawczego. Ważne jest, że ledwie nastroje uległy uspokojeniu, a termin ślubu przybliżył się, księżniczka pożałowała wyboru. Ta intercyza została sporządzona pod przymusem, a więc nie ma mocy urzędowej. Oczywiście, oczywiście. Lud mnie kocha, nawet i bez kapciuszka. Oczywiście. A racja stanu wymaga mniejszego zła, jakim byłoby małżeństwo z infantem ościennego mocarstwa. Zawsze tak uważałem. I zerwała Albertyna intercyzę. Kapciuszka osadziła w odległej twierdzy, nakazawszy wybierać mu tam mak z popiołu. Albo inne diamenciki. A na rogach ulic stanęły koksowniki przy halabardnikach. Odwrotnie. Tak, halabardnicy przy koksownikach. Niestety nie na długo. Możni książęta z Europy ogłosili bojkot ręki Albertyny. A infant ościennego mocarstwa nie miał nie tylko posagu, ale nawet pieniędzy na swatów. Teraz następuje w naszej historii upływ czasu. Trąby. Czy to do nas? Nie, do heroldów. Trąby. Czasu upłynęło mało wiele, aż przynaglana niepokojami społecznymi Albertyna przeprosiła jeszcze raz naród amirancki i wróciła z linii walki do linii porozumienia. A czy ja mówiłam, że nie chcę pojąć kapciuszka? Zawsze chciałam. Oczywiście, oczywiście. Z powodów proceduralnych małżeństwo zawarto najpierw per procura. Jako doradca i przyjaciel mego kochanego kapciuszka biorę cię, Albertyno, za żonę i obiecuję miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Oj, przypadli sobie do gustu Albertyna i Wróżek. Oj, przypadli. Nie wychodzili z łożnicy. To była tylko konieczna konsumpcja związku na próbę. Mimo że kapciuszek słał posłańca za posłańcem. Przyspieszmy do licha to całe matrymonium. Doradca odpowiadał: jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy. Jednocześnie im bardziej Wróżek zaprzyjaźniał się z Albertyną, tym częściej zauważał, że kapciuszek... Owszem, i ma zasługi, ale przecież na księcia się nie nadaje. Nie mówi po francusku. Nie ukończył nawet zasadniczej książęcej szkoły zawodowej. Nie mówi po francusku. Nie posiada właściwych taranteli. Nie mówi po francusku. Jest nieprzewidywalny. I po francusku nic. Z drugiej strony, gdy lud zaczął szemrać i namawiać biednego kapciuszka, by interweniował w stolicy, ten odpowiadał: przecież nie mogę rywalizować z własnym doradcą. I trwałoby tak nie wiadomo jak długo, gdyby nie ewidentne starzenie się Albertyny i brak szansy na potomstwo. Nawet z doradcą Wróżkiem. Wydaje mi się, że już powinnam ustąpić i tak... Nie będzie ze mnie dynastii. Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy. Koniec końców musiano jednak ogłosić turniej otwarty na stanowisko następcy tronu. Wierzę, że naród wybierze spokój i rozsądek. Nie chcę być następcą, ale będę musiał. Jak było do przewidzenia, turniej wygrał rzemieślnik, a dobry Wróżek... Moje miejsce jest tradycyjnie w opozycji. A jaki morał wypływa z tej historii? Nie ma takiego mniejszego zła, które by na większe dobro nie wyszło. Inteligencjo, nie igraj z ludem. Czasem nawet bajki, mili państwo, mogą mieć dobry koniec. Jeśli to jest koniec. No a co to jest? Nowy początek. Na ryby. Wysłać go na najwyższy czas. Na ryby. nim nie rozszyfruje nas. Niechaj weźmie śrubokręcik. Byle nami już nie kręcił. Bo my wszak ich inteligenci. A on gminny elemencik. Na ryby. Nie ubierzesz go we fraki. Na ryby. Francuskiego też mu brak. Niechaj robi za legendę, a nie stara się o grzędę. Gdzie z familią ja zasiądę? On by robił błąd za błędem. Na ryby! A może i sami by poszliby na ryby? Szanowne i szanowne radio. Powtarzam, szanowne i w dodatku radio. Gdyż jak strzelę w tę naszą telewizję, to miś polarny z okienka wyskoczy, a wszystko to przez doprowadzenie sąsiada mojego z dziśka do bankructwa, przez wymieniony na wstępie telewizor, który z częstotliwością uderzeń odnóży jamnika na spacerze, wyświetla reklamówkę pod tytułem My kochamy Gorbi. Przy obiedzie nikt nie siorbi, kiedy przy nim siedzi Gorbi. Wyjmuj wszystko, co masz w torbie i kup dziecku lalkę Gorbi. Ja to na takie sprawy jestem beton. Ścieka po mnie jak po kaczce i szczeniakowi nie kupiłem, ale Zdzisiek kupił jedną Gorbi, no i się zaczęło kompletowanie. A to gabinecik dla Gorbi, kuranciki kremlowskie dla Gorbi, placek czerwony dla Gorbi, cerkiewkę malutką dla Gorbi, synagorlice dwie dla Gorbi, bo to musi być parka. Pochodzik pierwszomajówkowy, niby nieduży, ale Zdzisiek się wykosztował, bo to jednak spory tłumek się zebrał. Niektóre z tego tłumku to nawet mówiły My kochamy Gorbi, a niektóre gwizdały cichutko. Szybko musiał potem dokupić małą jelcynkę do pary, która długo nic nie mówiła, bo się chyba zacięła. Ale jak się któregoś dnia rozdarła, to sąsiedzi się zlecieli krzycząc My kochamy Gorbi! To wszystko Zdzisiek wytrzymał. Ale jak doszedł do kompletu zestaw republiczek, żeby się można było bawić w dążeńka wolnościowe i ruchawki narodowe, to wystarczyło mu pieniędzy tylko na europejską cząsteczkę. A jeszcze dzieci chciały dokupić najnowszy staniczek wojenny. A Zdzisiek nie ma już nawet kopiejki. Aktualnie żona wyprzedaje powoli wszystko w przejściu podziemnym. Najlepiej idą kałaśniczki dla Gorbi i mały kremlik w segmentach dla Gorbi. A ja już dziś kończę się, sympatyk. Pod skryptem. My kochamy Gorbi. Pod skryptem sekundo. My kochamy Gorbi. Pod skryptem tercjem. Jak ja siebie nie lubię. Czekają dzieci na całym świecie, czy im Mikołaj prezent przyniesie, czy się z oddali wyłonią sanie i czy ten święty u drzwi ich stanie, czy im prezentów przyniesie wór, święty Mikołaj, dobroci wzór. Czekają dzieci z Wilna, z Tallina, czekają w miastach, czekają w gminach, spogląda w niebo dziecinka z Rygi, czy to Mikołaj pędzi, czy migi? W Kownie też czeka dziecięcy chór na Mikołaja świąteczny wór. Czekają dzieci na komunikat, kiedy Mikołaj u nich zawita, ale niepewność marszczy ich czoła, czy to na pewno będzie Mikołaj? Sanie, czy raczej pancerny wóz? Święty Mikołaj czy Dziadek Mróz? Własny wiersz reżyserował Krzysztof Jasiar, zabrzmiało groźnie i to właśnie uświadomiło mi, że wracając do książki Marka Wawrynowicza, patrz, język mi się... Najważniejsze, dobrze wymówić nazwisko. Tak, właśnie. Dobrze, źle, ale byle z nazwiskiem. Do książki Marka, Patriotów 41. Właśnie zapomniałem powiedzieć o jednym, że wbrew temu, co mówiliśmy, że ta martyrologia, że ci Żydzi, że ubecy i że straszliwe lata 50., to jest książka w tonacji soft. Książka pisana z lekkim przymrużeniem oka. Książka dowcipna. No tak, bo... tak, bo mnie się wydaje, że nie odkrywam Ameryki oczywiście, ale że w życiu prawdziwym, zwłaszcza w życiu codziennym, tragizm się miesza z komizmem. Jest podszyty komizmem, a komizm jest podszyty czymś tragicznym. I tak to wyglądało także moim zdaniem wtedy. Zresztą, jeżeli zobaczymy opowiadania Hrabala, na przykład o okresie stalinowskim, czyli z tomu Sprzedam dom, który nie chce mieszkać, to one są też tragiczno-komiczne. Czy opowiadania, a zwłaszcza żart Milana Kundery. Też, na przykład. Też on jest relacjonowany, mimo że bohaterowi dzieje się straszne rzeczy w następstwie głupiego żartu, to jednak to nie jest opowiedziane w tonie podniośle martyrologicznym. Wydawca tutaj na czwartej stronie okładki napisał, próbując określić tę książkę, stalinizm jako okrutna groteska. I ja myślę, że to jest trafne. Że, nie wiem, co powiedziałby to, o tym wielki językoznawca, no ale... No, powiedziałbym, my wam pokażemy, towarzyszu, groteskę, tak, zaraz obejrzycie sobie groteskę w wiadomym miejscu. Ale myślę, że to tak jest, że ta książka jest groteskowa, bo usiłowania tych ludzi z jednej strony bycia kimś uczciwym, szlachetnym, dobrym w tych straszliwych czasach, muszą być groteskowo. A jednocześnie chyba jest to, co towarzyszy wszystkim czasom, z wyjątkiem bardzo ekstremalnych momentów, o czym myśmy nie bardzo wiedzieli, będąc dziećmi, że nawet najstraszniejsze czasy mają swój margines normalności. Na przykład jednym z wielkich, większych odkryć, które kiedyś się dowiedziałam od mojej mamy, było to, że mama w którymś tam roku okupacja, może nawet nie raz, pojechała na narty do Zakopanego. Że okupacja to nie były tylko obozy koncentracyjne i permanentne łapanki, że mój dziadek nadal był urzędnikiem magistratu, mimo że mu aresztowali Starzyńskiego, że w okresie stalinowskim obok czarnych sukn krążących nocą po ludzi i masówek oraz wieców było normalne życie, składające się wprawdzie w dużym stopniu z stania w kolejkach, ale również po tańcówek, wycieczek na zieloną trawkę, no, kąpania w Wiśle. No właśnie, tak jest w tej książce, jest taka scena, kiedy z niczego robi się bal. Wychodzą na trawniczek przed domem, wynoszą jakiś stolik, alkohole, ktoś przynosi patefon, rozbrzmiewa muzyka, ludzie zaczynają tańczyć, ponieważ jest w nich ogromna potrzeba czegoś normalnego, radosnego. Jeżeli tylko złapią szansę na taką chwilę, w której zapomną o tym wszystkim, o towarzyszu Bierucie, towarzyszu Stalinie i całej reszcie, to natychmiast ją wykorzystują. Więc ja nie pamiętam, czy to był rok 55 czy 56, ale już to szło ku odwilży na pewno, a jeśli nawet 56, to jeszcze przed czerwcem i przed październikiem, gdzie pojawił się na naszej uliczce Nowy Blokowy, który był takim właśnie taką postacią z chyba takiej opowieści socrealistycznej, taki aktywista typowy. Był kinooperatorem i nagle na jego domu wywieszono ekran, z naszego balkonu wyświetlał filmy, zbudował takie małe, wesołe miasteczko z taką kręconą ręcznie karuzelą i z huśtawkami i takie było niezwykłe ożywienie i jednocześnie pamiętam, ta niebywała potrzeba właśnie zabawy. Tak, tak, czegoś zwykłego, radosnego, ale też... co wydaje mi się jest prawdziwe w tej książce. Mm-hmm. To są zupełnie inne niż dzisiaj relacje międzyludzkie. Poza tą rodziną ubeków. Która jest poddana pewnemu ostracyzmowi. Tak, natomiast jeśli chodzi o resztę, mm-hmm, to ja też tak to pamiętam. To jest bardzo spójne społeczeństwo, mimo że oni pochodzą z różnych stron. Ktoś przyjechał ze wschodu, ktoś przyjechał z Londynu. Pokaleczeni, rodziny niepełne. Tak. wszyscy z tragicznymi życiorysami i oni zaczynają tworzyć taką spójną całość, w której ludzie są sobie przyjaźni, wzajemnie się wspierają w tym wszystkim. Też, bo muszę ci powiedzieć, to pamiętam, ponieważ na przykład, co było charakterystyczne dla tych domków, bo to nie były takie komunalne budynki, tylko domki mojej uliczki, że chyba z czasów okupacji jeszcze, wszystkie te ogródki były połączone wewnętrznymi furtkami. Ty sobie wyobrażasz dzisiaj wewnętrzne furtki? Nie, no, nikt by na to nie wpadł. Nikt by na to nie wpadł, ale przede wszystkim dzisiaj między domami ludzi się nieznających wyrastają mury. Tym bardziej, że jedni wyemigrowali, drudzy umarli, wprowadzili się nowi ludzie. Ludzie się zdywersyfikowali majątkowo i obecnie praktycznie rzecz biorąc, no może w sklepie niektórzy się spotkają, jak mają dzieci to w szkole na wywiadówce, ale generalnie ludzie z tego osiedla, które rzeczywiście jeszcze z czasów mojej babci tworzyło pewną wspólnotę, teraz ci ludzie się praktycznie nie znają. No i to jest jakiś problem i ja myślę, że to nie jest sprawa czasów, ale też ja pamiętam z młodości, jeszcze z niedawnego czasu. No, wspaniałe podróże. Niedawnego to troszkę przesadziłeś. Nie, no to że, akurat albo, nie miałem albo z młodości, albo z niedawnego. No tak, w każdym razie pamiętam cudowne opowieści w pociągach. Jak się jechało gdzieś pociągiem, ludzie opowiadali sobie różne historie. Teraz już nie, teraz każdy wkłada na uszy słuchawki, wyciąga swój laptop. Ja się zagrzebuję pod płaszczem. No więc właśnie. To jakoś to się zmieniło i to moim zdaniem się zmieniło na niekorzyść. A potrafisz mi powiedzieć dlaczego? No wydaje mi się, że to jest parę czynników. Pierwszy to jest pewien wpływ zachodni. My jesteśmy bliżej Zachodu, a na Zachodzie zawsze tak było. W Szwecji, w Niemczech. Zawsze te kontakty były zupełnie inne niż w Polsce. Zresztą obawa przed naruszeniem czyjejś prywatności. Tak jest. Zresztą Niemcy z tego powodu z NRD lubili przyjeżdżać do Polski bardzo, bo tu była żywa relacja międzyludzka. My teraz stajemy się do nich podobni. Mniej wschodni, bardziej zachodni. Tak. A druga rzecz, to myślę, że bardzo wzrósł egoizm społeczny. My mamy w szkołach wyścig szczurów. My mamy w pracy, w korporacjach wyścig szczurów. My stajemy się coraz bardziej egoistyczni. To, wiesz, jak jest strzeżone osiedle i gdzieś się odbywają imieniny i głośno tam śpiewają, to się wzywa policję. Jak w Szwajcarii. Jak w Szwajcarii. A kiedyś brało się pół litra i dołączało. I szło się dołączyć. Prawda? To jest ta zasadnicza różnica. Nie wiem, no, jesteśmy może bardziej cywilizowani, ale ja wolałem tą starą taką bliskość ludzi. Nawet jeżeli wszyscy w tym przedziale rozkładali kanapki, wyjmowali kiełbaskę, czasem poczęstowali sąsiada. Tak, jest jajeczkiem, no. A czasem i nawet pół litrem. No właśnie. Ja to lubiłem. No i to było, minęło i zostają wspomnienia podobnie jak wspomnienia ze sypu. Pierwsze demokratyczne wybory, które wspólnie przeżyliśmy na własnym organizmie, długo jeszcze będą źródłem rozmaitych analiz i badań socjologów, politologów, psychologów, a nawet psychiatrów. Interesujące bowiem jest to, jak to się dzieje, że ktoś coś mówi z telewizora, a wyborca albo to akceptuje, albo pluje. I co jest ważniejsze, czy to co kto mówi, czy jak wygląda? Jeden z najsłabszych prezydentów USA, Jimmy Carter, który umocnił konkurencyjne imperium, tylko dlatego wygrał, zresztą z Reaganem, bo się ładnie uśmiechał. Kanclerz Kohl, żeby wygrać, nie musiał zmieniać poglądów, tylko oprawki do okularów. Margaret Thatcher namówiono przed kolejnymi wyborami, żeby spuściła z tonu, bo jej naturalny głos był zbyt piskliwy. Reakcje elektoratu kryją wiele niewiadomych. Kto dokładnie wie, pod nieobecność Zofii Naukowskiej, gdzie przebiega granica obietnic, za którą adresat agitacji dostrzega już tylko nierealną sferę pobożnych życzeń i niespełnialnych mrzonek, a ich nadawcę traktuje jako groźnego hochsztaplera. Kto jest bardziej podatny na złudzenia? Chłop czy baba? Młody czy stary? Wiejski czy miejski? Magister czy absolwent podstawówki z niepełnym średnim? Czy na telewizja większy wpływ ma dźwięk czy obraz? Czy lepiej jak się obiecuje, czy lepiej jak się szkaluje? czy nagonka na jakiegoś kandydata odbiera mu głosy wyborców, czy mu ich przysparza. Jedno wszak nie budzi żadnych wątpliwości. Głos profesora wart jest tyle samo, co głos analfabety. Schorowany herlak na L4 ma taką samą siłę głosu, co bas z opery. Wyborcza kartka wysuszonej staruszki waży tyle samo, ile kartka zapaśnika wagi ciężkiej, a lekarza nie więcej niż pacjenta. I to się może podobać lub nie, ale takie są reguły gry zwanej demokracją, czyli wolą większości. Demokracja bardzo często bywa ślepa, przynajmniej na jedno oko, ale uczeni jak na razie niczego lepszego nie wymyślili. Demokracja posiada bowiem jedną niezaprzeczalną zaletę. Wymienia kadry. Czasami na gorsze, ale wymienia. Każda władza demoralizuje. Zwykle w przeciągu 3-5 lat. A demokracja zapewnia rotację. W związku z przejściem na system demokratyczny skończyła się w Polsce pewna epoka. Trwała blisko 200 lat. Epoka stawiania na najwyższym piedestale romantycznej jednostki wiodącej zagubione społeczeństwo. Epoka rządu dusz sprawowanego przez inteligenckie elity. Ale ponieważ te elity były zbyt słabe, by pokonać utopię najśmieszniejszego z braci Marx, zawiązały sojusz z fizycznymi. I ten sojusz fizycznych z umysłowymi zwyciężył. Ale to wspólne zwycięstwo stało się też zupełnie niezamierzoną porażką umysłowych. Próba wymiksowania lidera fizycznych, który zrobił swoje, nie powiodła się. Wybory wygrał elektryk, a nie redaktor. Umysłowi mogą teraz liczyć jedynie na rolę wymienialnych doradców. Każda próba sił pomiędzy fizycznymi a umysłowymi musi przynieść totalne zwycięstwo tych, których jest po prostu więcej, bo takie jest matematyczne prawo demokracji. I umysłowi muszą to sobie uzmysłowić i się z tym pogodzić, albo pójść własną drogą. A droga to po angielsku road. Marcin Wolski. Z kapownika Kinomana. No chodź, Jędrzasku, chodź, kurczy pieczane. Chlapniemy sobie w pysk. A, dziękuję. Ale co pan mi nalewa? Adwokata. O, nie lubię tego słodkiego paskudztwa. Ja też, ale na dzisiejszą okazję adwokat jest najlepszy. A co to za okazja? Umorzyli mi proces w pysk. Patrz pan, o. Niewinny z powodu braku dowodów. No to jest jednak sprawiedliwość. Pewnie. A w sąsiedniej sali rozpraw dwóch zasłużonych opozycjonistów sąd lustracyjny skierował do ponownego rozpatrzenia. Pana też chcieli lustrować? Mnie? Znaczy, jaki ze mnie tajny współpracownik? Przecież ja byłem jawny. No to dlaczego? Bezczelnie oskarżano mnie o tak zwane ścieżki zdrowia w Radomiu w 76. Po pierwsze, żadnych ścieżek tam nie było. Po drugie, jak sama nazwa wskazuje, służyły one dla zdrowia zatrzymanych warchołów i wykrzycieli, mącących zdrową polską wodę. Pamiętam ten koszmar. Kazali mi czytać wtedy na stadionie jakiś nie za dobry wiersz. Tak, Wolskiego, czy Dobra Wolskiego. Ale dziś to przypominać. No właśnie, słyszałem, jak pański ulubiony generał utrzymywał na swym procesie, że to naprawdę były elementy. Chuligani i mąciciele. Jemu też zrobili proces. To hańba, hańba, żeby po tylu latach szykanować uczciwego człowieka. Niech pan się cieszy, że odpowiadał pan z wolnej stopy. Procentowej. Co? Zaprocentowało mi, bo ludzie ostatnio coraz więcej na naszych głosują. Zdrowy, historyczny proces. Dawniej inaczej wyglądały te procesy. A skąd pan wie, młody człowieku? To stare dzieje. Akurat widziałem bardzo stary film. Do faceta przyszło dwóch smutnych. Raniuteńko, o 6:14. A, prawidłowo. Od 6:00 można zaczynać przeszukanie. Bo w nocy tylko z dozorcą. Przyszli z dozorcą? Nie, przyprowadzili trzech kolegów z pracy. Ravenstein, Kublik... U, nieostrożnie, kojczy pieczony. Trzech niepotrzebnych świadków. Ale zastraszonych, jak reszta całego tamtego społeczeństwa. A gdzie to się dzieje? Dokładnie nie wiadomo, no, ale podejrzewam, że w Pradze czeskiej. A, pewnie po 68. Trochę żeśmy ich wtedy, pani Jedras, przestraszyli. Nie, nie. Ten proces toczy się jeszcze przed wojną, pierwszą światową. O, a czyj to proces? Józefa K. K? A jak dalej? Rozumiem. Prokuratura nie wyraziła zgody na ujawnienie nazwiska. To jest poniekąd autobiografia Kawki. Zbożowej? Ja z używek, ja tam wolę autobiografię Kajawki. Kawki. Franciszka Kawki, znakomitego pisarza. Napisał Zamek, Amerykę, listy do Mileny. Czytał pan? Nie czytam cudzych listów. Żartuję. Ale o autorze słyszał, że porządny gość. Kazał spalić wszystkie swoje książki na 10 lat przed przyjściem Hitlera, żeby kłopotu sobie nie robić. Ale mówił pan, że mimo to posadzono Kawkę na ławkę? Nie jego, tylko Józefa K. To jest fikcja literacka. U literatów nigdy nie wiesz, gdzie fikcja, gdzie prawda. A u Czechów już szczególnie. Weź pan tego Havla. No. Książki pisał, nawet czytał. Po wyższych studiach, a prezydentem został. No, u nas nie do pomyślenia. Biedny ten Havel. Podobno znowu miał ciężką operację. Co pan chcesz? Dawniej go wciąż zamykali, dzisiaj przeważnie otwierają. Józefa też na koniec potraktowali nożem. A on jeszcze pomagał swym katom. No i to jest dobry przykład współpracy obywatela z wymiarem sprawiedliwości. Jak mawiał towarzysz Lenin... A propos, Leni, tak nazywała się sekretarka obrońcy Józefa K. Nimfomanka. A najbardziej podniecali ją oskarżeni. Coś jak Luna Brustygierowa. Ta jak zobaczyła skazanego, to stawał jej przed oczyma Stalin i rzucała się na skazańca, myśląc, że samego generalissimusa w usta słodsze od malin całuje. A język miała niewyparzony. Józef K! Wołała, Józef K! Nie daruję ci tej nacy! I nie było obrony. Józef K. też nie miał szczęścia do obrony, mimo że jego mecenasa grał sam Orson Welles, pamiętny obywatel Kane. Też na K. Tam prawie wszyscy byli na K albo na B. Na przykład sąsiadka, panna Bustner, albo Bloch, inny oskarżony czekający na proces. Aha. Patrząc na niego, Józef K. zobaczył, co go czeka. Kompletna degrengolada. Wells rozwalony na kanapie, a klient na kolanach liże tłustą łapę swego obrońcy. Skandal. To jeszcze nic. Pamięta pan proces Nikolaja Czałszewsku? Przyznaj się, zbrodniarzu, wołał do uwięzionego sekretarza jego własny obrońca. Padnij na kolana, kurczy pieczone, i wyznaj swe winy w pysk. Nic dziwnego, że wyrok mógł być tylko jeden. Trafił swój na swego. No i co? Minęło 12 lat i coraz więcej Rumunów tęskni za czasami geniusza Kajpat. A u nas 40% Polaków z miłością wspomina PRL. Coś w tym musi być, jak powiedział Stalin, pokazując Leninowi projekt mauzoleum. I właśnie w tym starym kinie pod tytułem Proces proroczo określił to ten obrońca. Życie w okowach bywa łatwiejsze niż na wolności, kurcze pieczone. Ale kino. W pysk. To fakt bezsporny absolutnie, więc nie ma sensu go podważać, choć w tym temacie trwają kłótnie. Historia lubi się powtarzać. Gdyby ktoś z państwa mimo wszystko nie wierzył prawdzie tej przypadkiem, niechaj się wsłucha tu nad Wisłą w tę starożytną dość balladkę. Przed tysiącami lat w Egipcie pod afrykańskim niebem skwarnym panował ustrój nie do życia, niezwykle wręcz totalitarny. Faraon, pan i Bóg jedyny system ten tworzył oraz wdrażał. Jak potem Stalin albo Lenin, historia lubi się powtarzać. W cieniu piramid z głębi świątyń dyskretnie z racji swego stanu trzymał na wszystkim świętą łapę wielki egipski klan kapłanów. Nomenklatura miała wszystko, złoto, pałace i rydwany. Jęczał w niewoli biedny w felach, jęczał żydowski lud wybrany. I stan ten trwałby jeszcze długo i miałby przebieg dramatyczny,

Wszak będąc ciągle w pełnym świetle, gdy cenzor dawno poszedł sobie, nie rzuci jajcem, nie odszczeknie, najwyżej może z sali odejść. A estradowiec dalej śmieszy, kto stracił nerwy i jego błąd. I kiedy odszedł już rząd pierwszy, pora się wziąć za drugi rząd. Tak wśród gwizdania albo braw, gdy tryumf z klęską mało dzieli, satyra wnosi wielki wkład w pośpieszny rytm wymiany elit. No, recytował Jerzy Kryszak wyjątkowo, a wcześniej oczywiście Ewa Szumańska przybywała swojego pacjenta Jana Kaczmarka, żebyś ta młoda lekarka wiedziała, jakie kariery medyczne w kraju można jeszcze zrobić. My powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Jeszcze raz przypomnimy ten adres, pod który miłośnicy małych ojczyzn i Warszawy Prawobrzeżnej powinni się udać, czyli na ulicę Patriotów 41. A to na rzecz Pragi, powiedzmy, że to jedna z najdłuższych ulic w Warszawie. Tak, obok Wału Międzyszyńskiego i Pułaski. To są takie, tak to są te ulice rekordzistki. Nie wiem, czy powiedziałeś to w trakcie, kiedy byliśmy na antenie, czy poza anteną, że ten dom przestanie wkrótce istnieć. No tak, tak przebiega obwodnica południowa, autostrada, że ten dom pójdzie do rozbiórki, więc już zostanie tylko wspomnienie i książeczka w jego miejsce. Tak sobie pomyślałem, że może powstanie tam stacja benzynowa, no i w tej stacji na półeczce będzie sobie książeczka leżeć, symbolizując ten dom. No nie jest to jakieś takie marzenie wyjątkowo trudne do zrealizowania. To się chyba da załatwić z tym pompiarzem. Miejmy nadzieję. Okolica jest urokliwa i właśnie to, o czym mówiłeś, tam nigdy nie było dużo ludzi, prawda? Tak, to raczej były takie tereny, dużo przestrzeni, sosny, piaski, zdrowe bardzo okolice. Dzieci stamtąd nie chorowały potem długo. To takie fajne miejsce na świecie, chociaż mazowieckie, ubogie, piaseczek. Ale wiesz co, Marek, to mamy wspólne nasze. Nasza mała ojczyzna. I w ten sposób, wspominając tą naszą małą ojczyznę, Pragę Południe, gminę Wawer, dotrwaliśmy do końca naszej audycji. Kłaniamy się pięknie, zostawiając Państwa na dłuższą chwilę z Jackiem Kaczmarskim i Włodzimierzem Wysockim. Żegnają się Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski. Złamanie karku gnam. Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla. Nie zrywa mostów, nie stawia bram. Po grani nad przepaścią bez łańcuchów, bez wahania. Tu na trzeźwo diabli wezmą, zdradzi mnie rozsądek, dodań wywilczy dół, wspomnienia zmienią ostrą grań. Po grani tu mi drogi nie zastąpią pokonani. Tylko łapią mnie za nogi, krzyczą nie idź, krzyczą stań. Ci co w pół stanęli drogi i zębami pazurami kruszą grań. To moja droga z piekła do piekła, w przepaść na łeb na szyję skok. Boskiej komedii nowy przekład i w pierwszy krąg piekła mój pierwszy krok. Tu do mnie ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi i do końskiej grzywy wiąże, szarpie grzywy, ruma krży. Ona, co ci jest mój książę, szepce mi do piekła. Nie mam czasu na przejażdżki, wiedźmo wściekła. Nie wiesz ty, co cię tam czeka, mówi sinę tocząc łzy. Piekło też jest dla człowieka, nie strasz, nie kuś i odchodząc zabierz sny. O moja droga, z piekła do piekła, wokół postaci bladych tłok. Koń mnie nad nimi unosi z lekka i w drugi krąg kieruje krok. Zesłani,

pojąłem, co chcą ze mną zrobić tu i za gardło porywa mnie strach. Koń mój zniknął, aby siedmiu kręgów tłum macie w uszach i w oczach piach. O mnie nikt nie wyciągnie okrutnych rąk, mnie nie będą katować i strzyc. A mnie mają tu jeszcze ósmy krąg, w którym nie ma już nic. Pamiętajcie,